Sigue a donde hicho kitabu cha wageni. Nisaini kama huku wata nako nimewahi kufika. Mimi nirudishe tu kianamu. Basi mzee Tupa Tupa kasaini kitabu cha wageni. Mimi mwenyewe mzee Tupa Tupa kwa hiari yangu nimeamua kwenda jianamu nikiwa na akili timamu. Basi kitabu mambo mema, jua ndiye Mungu.